إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا رواه الإمام البخاري قرانو محترم مسلمان نورنو ديك شك نشتا چه هر انسان فدي دنيا كي د نور خلق سرا دانديوالي د ملگرتوب ضرورت لري هس انسان اغا يوازي وسيدل نشي كولي اغا د جون پا ارا مرحلة كي چوي نورو ملگرتوب تزروت لري انديوالي تزروت لري د نورو خلق سرا مخالطات او يوزيوالي تزروت لري ورونو او الله رب العالمين دغ خلق متفاوت فيدا كلي دي فأخلاقك أو تبايعك در طول أخلاق يوشان ندي در طول تبعتون يوشان ندي در طول دينداري أو استقامت في دين باندا يوشان تندي نو ده دي وجنا قرآن والسنة كي فدې خبره باندې ډېر تمرکز راغلی دی چې موږ او تاسو غواړو چې ځان ته دوستان ونیسو انډیوالان پیدا کړو د ډېری ملګري پیدا کړو باید صالحو کسانو سره موږ خپل ملګرتوب او انډیوالي وکړو نیکو کسانو سره انډیوالي او ملګرتوب او صحبت وکړو او د بدو خلکو د ملګرتوب نه ځان وساتو ولی انسان چې د چا سره اوسیږي د چا سره ملګرتوب کوي انډیوالي کوي هغوی چې د هرې طبقې خلک وي ده باندې اثر کیږي په هغې باندې د ده په اخلاقو باندې د هغې د اخلاقو نه اثر کیږي د ده په اعمالو باندې د هغې د اعمالو نه اثر کیږي که ښه خلک وي نو د ده نه هم ښه سړی جوړیږي ښه اخلاقو والا نیک اعمالو والا جوړیږي او که د ده ملګري بد خلک وي بدی سمانه انسان کی مهم درې شیان دی یو جبه ده یو زړه دی او یو د اندامونه دی بد انسان هغه دی چې هغه ژبه هم بده وي، په ژبه باندې همیشه کنځل کوي، په ژبه باندې غیبت کوي، په ژبه باندې بدې خبرې کوي، نو دا ژبه پورې اړه لري. ژبه کنترول کې نه ده، دروغ دا وایي، کنځل دا کوي، بدې خبرې دا کوي، خولې نه خیر خبره چېرته نه وځي. بل ورونو مهم شی زړه د هغه عقیده د هغه دین توحید والا نه دی، هغه سره خرافات دي، بدعات دي. او بل د ده عمل دی ظاهري، د خپونه ونیسه سره پورې، د ده سلوک وګوره، د هغه عمل وګوره ظاهري چې هغه څه کوي. نو دغه انسان چې د دغه ډلې سره ملګرتوب کوي د هغې نه متاثر کیږي. او د دې په مقابل کې که چېرته دغه ډله ښه خلک وي، نیک خلک وي، جبی کنترول وی، همیشه د قرآن تلاوت کوي، ذکر کوي، کنزل نه کوي، غیبت نه کوي، بده خبره نه کوي، اعمال صفا وي، د هغه سیرت او صورت د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې جوړ دی، عقیده یې صفا ده، نو دا انسان چې د هغوی سره ملګرتوب کوي د هغې نه متاثر کیږي، د ده اخلاق ښه کیږي، د ده دین ښه کیږي، هغوی ده ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، دا د بدو نه رامنې کوي او د ښو کارونو امر ورته کوي. نو ورونو، صحبت د ښو خلکو، مجالسة الصالحین، د ښو خلکو سره کېناسته پاڅېده، و مجانبة قرناء السوء، د بدو ملګرو د کېناستلو نه ځان ساتل، دا یو مهم هدف او اساس دی د مسلمان دپاره په ژوند کې. په دې موضوع کې تاسو ته دوه درې حدیثونه وایم، او بیا دوه مثالونه آخر کې تاسو ته وایم چې وګورو چې د نیکو خلکو په کېناستلو کې که ته نیک هم نه څومره فایده تاته رسېږي، د هغوی هغه برکت تاته رسېږي. او که یو انسان د بدو کسانو سره کینی فاسي، خدا نه خواسته د هغوی په خاطر کله کله د ده خاتمه خراب شي، هغه بېدینه شي، هغه ګمراه شي د خپلو ملګرو په خاطر باندې. اولنی حدیث تاسو په مخ کې چې ما ولوسته، د ابو موسی رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، دا وایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وایي د ښه جلیس ښه ملګري مثال او د بد ملګري مثال. نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته یو تمثیل ورکوي چې د دې څه مثال دی. یو ملګری ښه ملګری دی او یو بد ملګری دی، د دې دواړو مثال واورئ. د ښه ملګري مثال نبی صلی الله علیه وسلم د حامل المسک سره ورکوي، هغه انسان چې هغه ځان سره مشک و عنبر و طیب و عطر روان کړي دي، بار کړي دي، دا ښه ملګری داسې دی لکه د مسکو والا، د مشک والا، د عطر والا. د عطر والاو سره ملګرتیا کې تا ته به یو د دریو نه ضرور یو فایده رسیږي. یا خدا ده چې دغه عطر والا به تا ته هدیه یو بوتل عطر درکړي چې دا واخله، نو تا هغه عطر استعمالی، دماغ دې ورسره کلاو وي، خوشحاله یې، روح دې ورسره تازه یي. که هدیه درنکړي ته د هغه نه پیسو باندې پنځه روپۍ یو دینار نیم دینار ورکړي، یو بوتل ته په پیسو باندې واخلي، هم ستا لپاره ګټه ده، فایده ده، دماغ دې ورسره کلاویږي. که دا دواړه ونیشي او د هغې مسکو والا سره ته ګرځي او دوکان کې ورسره ناست یې، نو خوشبویي خو په غیر د هدیه او په غیر د پیسو نه تا باندې راځي، خوشبویي خو دې حاصله کړه. نو راځئ چې دا اوس تطبیق کو په نیک ملګري دې سره. مثال څنګه ورکړل شوی دی؟ نیکو صالح ملګری چې هغه عالم دی، طالب علم دی، امر بالمعروف نهی عن المنکر دی، د الله په لاره باندې صحیح روان دی، یا خو دا ده چې په غیر ستا د طلب نه په غیر هغه تا ته امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر کوي، همیشه درته د خیر دعوت درکوي، دا هدیه شو تالی درکوي. مانځه په وخت کې درته وایي راځه چې مونځ وکړو، راځه چې جمعې ته لاړ شو، راځه چې روژه ونیسو، راځه چې دا خیر کار وکړو. کله ناروا راځي د هغې نه دې ملکۍ وروره ځان وساته، دا کار ناروا دی، دروغ ناروا دی، غیبت ناروا دی، سندرې اورېدلو دا فلمونه لیدل دا ناروا دی، هغه په غیر ستا له طلب نه ستا خیر خوا دی، ستا د دنیا او د آخرت خیر لټوي، تا ته هغه خیر خوایي کوي، نو دا داسې شه لکه تاله چې هدیه درکوي. او یا دا ده چې اخیستلو معنا دا ده چې ته کله ته یو څه وغواړې چې یاره دا مسله څنګه ده، دا شی روا دی که ناروا دی، نستعد الطلب وجب أن أغتال جكم دي لارخي خدر تخي أو بدر تخي تدي بختنك أغا جواب وركي خو أغا خسر دي جواب ورسرشتا زكي دركي كي تدا خسر نوي علم ورسر نوي ديندار نوي طالب سي جواب دركي وي نو أغا حامل المسك دي علم ورسر دي دينداري وسر دا دا الله فلارا مستقيم دي نو تجي ستي وغالي أغا سرشتري كي تالا جواب دركي او کدا هیڅ نوی نو داغه سره ملګرتوب ستاده لپاره دنیا او آخرت کې تخپل داغه کردار ته ګوري هغه څه کوي ګوري چې منځ گزار دی پنځه وخته منځ په جمع کوي ذکر کوي د الله قرآن وایي تلاوت کوي بد کارونه نه کوي تخپل خپل عمل داغه سره مقارنه کوي خپل تقصیر درته معلومیږي چې زه په کوم ځای روان یم او دا څه کوي راځه چې هغه پسې اقتدا وکړم آیا دا مونځ زما دپاره ګټه نه ده آیا دا دروغ ما دپاره تاوان نه دي آیا دا قرآن صرف ده ته نازل شوی دی زما دپاره قرآن نه دی زه باید تلاوت ونه کړم نو خپل اعمال د هغه سره مقارنه کې تا ته خپل تقصیر معلومیږي غواړي چې هغه پسې اقتدا وکړي نو دا و مثال د حامل المسک د ښو خلکو سره صحبت ملګرتوب انډیوالي لکه د یو کس سره چې هغه مشکو عنبر وي او د هغه سره یو د دې درې فایدو نه تا ته حاصلیږي او د بد ملګري مثال نبی صلی الله علیه وسلم ورکوي د نافخ الکیر سره نافخ الکیر ستاسو که خیال وي زموږ وطنونو کې انګران چې کله اور بل کړي او غواړي چې دا اوسپنه سره کوي نو هغه سرکوټو ته موږ ورته بنۍ وایو هغې ته بنۍ وهي باد ورزی او غسل کوټی تازه کوي او هغه سره هغه وسبنه ګرمیږي نو دغه بنۍ والا سره چې سړی ناست وي یو د دوو مفسدونه به ده ته حاصلیږي ضرر به ضرور ورته رسیږي یا خو به د دغې بنۍ دغه باد په وجه یو سپرخۍ روان وځي ستا جامې به وسوځي ستاسو که خیر وي نو هلته چې څوک دغې بنۍ کې کار کوي ټکې ټکې جامې ټولې سوي سپرخۍ ورباندې لګېدلي تا ته توان رسی دنیایی توان یا دی بدن سوزی او کدام ونه سوزی نو التا بدبوی خود در بند رازی چی تا التا پاک مجلس که ناستی نو داغ وور و داغ وصفنه چی سوز ورکی گی داغی بدبوی پتا بند رازی من دا دا بد ملگره یا خوستا دا پار دا دنیا و دا آخرت توان دی تا سوزی تا خپل اغا کار چی اغا ور پکی داغی تا درابلی ستاسو که خیال به ورونو دا ملګری په ملګری باندې اثر لري ډیر زمون ځوانان خصوصا ځوان طبقه هغوی چې د چا سره ملګرتوب وي د هغوی په لار باندې روان وي زمون ځوانان ولې ګیرې خری چې د هغوی ملګرتوب چې ګوري ملګري ټول ګیرې خری نو زه څنګه پرېږدمه د هغوی په وجه باندې نسوارو باندې ولې لګېږي د هغوی ملګري ګوري چې لګې دي کافې کافې نسوار اچي یو ورځ دلم ورکوي چې دا خیر دی واچوه نن یې ورکي سبا یې ورکي بل سبا درس دغه له نساري جوړ شي سګرټ ولې څکي د هغه هغه ملګري لګیا دی چې بس لګې سګرټ څکي نن یې دله لږ شانه ورکړه سبا دوه ځلې ورکوي بل سبا درې ځلې څلورمه ورځ دام پرې نښتې دی او بیا د ویر اخلي او لګې دي سګرټ څکي دروغ ولې وایو دې مجلس کې چې ګوري زمونږ یو غټ دروغجن دی ورځ کې 500 کراتې دروغ وایي نو خیر دی که زه یو کراتې ویم صفر واکي ورونو دا د دغې بد صحبت اثر دی چې په انسان کې راځي د دې وجه نه شاعر وایي اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تسحب الارض فترضى مع الردي کله چې یو قوم کې یې نو د ښو خلکو سره ملګرتوب کوه او د ردي او د فاتي او کمو خلکو سره صحبت مه کوه چې د هغوی سره تم په کندو کې هلاک شي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي ويتدم سلينة تبوس مكة وداغم ملقري بختنا وكا جددا ملقرتوب جاسر دي ناس تفاستا ولالي دا جاسر دا انديوالي دا جاسر دا دا انديوالانو نفتباني حكم كوليشي جدا دا كم تبيت والا دي دا كم قسم اخلاق والا دي عمل والا دي ځکه هر ملګری د خپل ملګري باندې اقتدا کوي هغې پسې ځي ورونو نو د دې وجې نه شریعت کې ډېر ټینګار راغلی دی چې صحبت د ښو خلکو سره کوئ ورونو خصوصا زمن وطنداران اغا کاریگر خلک چې دلته راغلي هغوی ډېر ضرورت لري چې هغوی خو یو یو کس اوسېدلی نه شي. په دېره کې باید خپل ملګري ولري. ورونو کوشش وکړئ چې ښه صحبت پیدا کړئ، ښو ملګرو سره اوسېږئ. که یو انسان هغه الله ورته د دین شوق ورکلی، د طاعت شوق ورکلی، د عبادت شوق ورکلی، خو کوټه کې ملګري د ده سره همکار نه دي، دا مونځ کوي هغوی مونځ نه کوي، جمعې له نه ځي، هغوی ټوله شپه هغوی په سندرو او یا په فلمونو لیدلو باندې تېروي. نو ورونو دغه انسان په کار دي چې د دغې ملګرو نه ځان جدا کړي، ولې خدا نه خواسته چې دا هم کله د هغوی نه متاثر نه شي. او زه تاسو ته د نبي صلی الله علیه وسلم یو بشارت وایم، دغه انسان په دې باندې یقین ولري چې دا ملګري پرېښوده د الله دپاره، الله به د دوی نه ورته ښه ملګري او ښه ډېره نصیب کوي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. چا چې یو شی د الله د رضا دپاره پرېښوده، ته دغه کوټه دغه ملګري دې دپاره پرېږدي چې دوی طاعت نه لري، دوی ښه ملګري نه دي، مجلسونه ټول د غیبت دي، ټول دروغ دي، ټول پردي حسابونه دي، مونځ ورپکې نشته او قرآن تلاوت نشته، ذکر نشته، ټول ګناه په ګناه کې دي. ته ووایې چې یاره یا الله ستا دپاره دا دېره او دا ملګري پرېږدم، نو په یقین سره ته یقین وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله به د دوی نه ښه عوض ورته ورکړي، ښه دېره او ښه ملګري چې دنیا کې به م خوشحاله وي، د آخرت دپاره م د ده دپاره ګټه وي. ورونو دارنګې په دې موضوع کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. اي مسلمانا تمل قرتو مكه وما قرد مؤمن سره چې په حق مؤمن دي، دا الله د احکام متبع دي، دا الله په دین باندې صحیح ولاړ دي، دا هغه سره ملګرتوب کوا او ستا ډوډۍ دي ونه خوري مگر تقوادار خلک، مؤمنان خلک. راځئ چې وګورو موږ چې کوم دا ډوډۍګانې کوو او په هغې باندې خلک راټولو، دا څه قسم خلک دي؟ ایا دا دین والا خلک دي، صالح خلک دي، ښه خلک دي، دیندار خلک دي، او که نه دا لوپران دي او ښه خلک نه دي؟ نبي علیه السلام وایي: لا یاکل طعامک الا تقي. دارنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. دا حديث ابو داود او ترمذي روایت کړی دی، ترمذي ورته حسن ویلی دی چې دا حسن حدیث دی. وای هر سړی د خپل دوست په دین باندې وي، دا هغه په طریقه او دا هغه باندې اقتدا کوي، هغه پسې روانېږي. نو یو کس دې د تاسو نه وګوري چې د چا سره دوستي ده، دا چا سره چې دوستي کوي دا څه قسم سړی دی؟ ښه سړی دی، دیندار سړی دی، تقوادار سړی دی، که نه دا یو فاسق دی، فاجر دی، لوپر دی، بېدینه دی، اخلاق نه لري، تعامل یې ښه نه دی. نو هر انسان د بل انسان د خپل ملګري په دین او په لاره باندې روان وي. ورونو په دې حدیثونو کې دې باندې ترغیب دی ورونو، چې هر انسان صحبت ته، انډیوالۍ ته، ملګرو ته ضرورت لري. پکار ده چې هغه ملګري ځان دپاره پیدا کړي چې هغه د دپاره د الله په طاعت باندې ده سره کومک کوي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. مانځه اذان وشي وروره پاڅېږئ، راځئ چې مانځه ته لاړ شو، هله یې وخت لږ پاتې دی، تا سره د الله په طاعت باندې کومکي دی، راځئ چې تلاوت وکړو. حرام کله هلته کې غیبت کېږي ورونو، غیبت ناروا دی، مه کوئ، د منکر نه نهي کوي تاسو سره. نو دغسې صحبت تاسو ځان سره پیدا کړئ. اما که یو انسان صحبت هغه د بدو خلکو سره وي، نو خدا نه خواسته که دا سړی وخت پورې ښه هم وي، هغوی نه بیا متاثر کېږي او د هغوی هغه بدي ده ته رانقل کېږي. زه تاسو ته یو مثال وایم، د بدو کسانو سره مجالسه کې څومره بد اثر وي. یو قصه د ابو طالب آخره خاتمه چې موږ وګورو، د نبي صلی الله علیه وسلم تره دی، د نبی علیہ السلام ور سره ډیر مینا محبت وو د نبی علیہ السلام نه پجون کې ډیره دفاع کړی دا زړه کې خفو یو چې نبی صلی الله علیه وسلم په حق دی د دین په حق دی خو ایمان اله مکمل کیږي چې انسان په جبه اقرار وکي په زړه باندې تصدیق وکي او په خپل اندامونو باندې هغه مطابق عمل وکي دا درې د ایمان ارکان دي چې د دینه یو کم وي ایمان نه صحیح کیږي ابو طالب کې یو د زړه اعتقاد موجود و چې زما دا وراره په حق دی دین په حق دی خو هغه په جبه باندې د کلمې اقرار نه دی کړی وي نه که وجه څه وه چې هغه جلسا ایسو د هغه بد ملګري چې هغه سره کېناسته د هغوی ورباندې اثر و بخاري او مسلم کې حدیث دی وایي ابو طالب ته چې کله مرګ راغی یعنې د مرګ په مرض باندې مریض و نبی علیه السلام ورته راغی چې ګوري د هغه سره ابو جهل او عبدالله ابن ابي اميه ابن المغيره دا دواړه ورسره ناست دي دا دواړه کافر دي د مکې قریش دي نبی صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وایي عن ای زما تره قل لا اله الا الله كلمة أشهد لك عند الله إذا ما تريد كلمة وش لا إله إلا الله داس كلمة دا الله فوران دي زستا قوايو كما جد كلمة ويلي وفو دنياكي نبي عليه السلام كدا خبره وقلا وسو قري أغبط ملقري سكيدة دا فتاوان باندي غير عزيدي وارتواي يا أبا طالب أترغب عن ديني عبد المطلب عن ملة عبد المطلب ت د خپل نیکه عبد المطلب دین نه اوس اولې هغې نه رغبت کې بې رغبتي کې هغې کې معنا د خپل مور و پلار او نیکه دین پرېدې اوس او د دې وراره خبره منې نو ګورئ دغه بد ملګري د ده سره ناست دي او د هغې نه ابو طالب متاثر کېږي نبی علیه السلام بیا بیا ورته وایي چې یتره دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله د الله په وړاندې به زه ستا لپاره ګواهي کوم چې د کلمه ویلې ده نو آخری آخر کلمة چې ابو طالب وویل انه على دین عبد المطلب او على ملت عبد المطلب آخره کې هغه وایي چې زه د عبد المطلب په دین باندې یم نو هغه ابا ان یقول لا اله الا الله لا اله الا الله کلمې ونه ویله ولې ونه ویله دغه دوه کسان ملګري چې ورسره ناستو دا بد ملګري و د هغه دو بدو ملګرو اثر دا و چې د هغه خاتمه هم په خیر باندې نه شوله ورونو نو الله رب العالمین دی زمنګ او تاسو ملګرتوب دوستی انډیوالی د خو خلکو سره پیدا کی د نیکو خلکو سره د علماو سره طالب المانو سره هغه کسان چې د الله له دین سره مینه لري هغه کسان چې زمنګ او تاسو خیر خوای د دنیا او د آخرت مون ته امر بالمعروف کوي مون ته نهی عن المنکر کوي زمون خیر خوای نه کوي دا نه چې مونږ هم د ځان پسې بدو باندې مونږ ځان سره مخته کوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه أجمعين وبعد رونو سنگچ دبدو خلقو ملگرتوب اغا د انسان د دنیا و د آخرت په تاوان باندې دی دارنګ د نیکو خلقو سره ملگرتوب دا غوی سره فقط کې ناستل دا د انسان د لپاره ګټه ده د دنیا او د آخرت د پاره تاسو ته یو مثال وایم چې څنګه د خو خلکو په مجلسونو کې فقط کېناستل دته د هغوی هغه برکت الله رب العالمین رسوي. صحیح حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی دا وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي د الله رب العالمین ملائکې دي چې په دې ځمکه او دنیا کې ګرځي اغوی د ذکر مجلسونه لټوي چې چیرته د الله د ذکر مجلس دی. ذکر مجلس د قرآن درس وي د حدیث درس وي هلته د الله ذکر دپاره خلک ټول شوي دي نو هغه د پاره ګرځي. کله چې یو ځای کې یو مجلس پیدا کړي چې هلته د الله ذکر دی، دا ملایکې راځي او د هغې سره کښېني، یو بل باندې دغسې راجمع کېږي تر څو چې د ځمکې نه تر اسمانه پورې دا منطقه ټوله ډکه شي. بیا د هغې نه وروسته کله چې دا د ذکر والا خواره شي، دا ملایکې بیا بره خېږي اسمان ته. دا ملایکې چېرته ځي؟ اسمان ته خېږي. الله رب العالمین د دوی نه پوښتنه کوي، خو دا پوښتنه دې دپاره نه ده چې الله ځان پوه کوي. وهو اعلم بهم، الله په دې خلکو باندې د دې فرشتو نه هم ډېر عالم دی، هغه ته ښه پته ده، خو هغوی سره سوال و جواب کوي. ورته وایي من اين جئتم، ای فرشتو د کوم ځای نه راغلی تاسو؟ فرشتې ورته وایي جئنا من عباد من عند عباد لك في الارض، منستا په ځمکه کې د هغې بندګانو نه راغلي چې هغوی څلور کارونه کول، څلور خبرې کوي. ورته یو خو دا ده چې هغوی ذکر کوي ستا، یسبحونک ویکبرونک ویهللونک ویحمدونک، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا هغوی ذکر کوي ستا. بل کار یې دا کوي ویسالونک، د تا نه دعا کول او سوال کوي، یا الله چې څه غوښتل د تا نه یې غوښتل. رب العالمین به ورته وایي وماذا یسالونی، څه شی غوښتل د مانه؟ ملائک به ورته ووایي چې ستا نه ستا جنت غوښته یا رب العالمین، ویلی چې یا الله موږ ته جنت نصیب کړي. رب العالمین به ورته ووایي چې ای زما جنت یې لیدلی و، وایي یا الله نه یې لیدلی. الله به وایي چې د دوی به څومره شان وی چې کله جنت لیدلی و، بیا به څه حال وی؟ نو بیا خو به ډېرې دعاګانې کولې چې یو څه لیدلی نه یې، او دا دعا کوي چې کله ویني د هغې هغه نعمتونه ویني، نو بیا خو به څه رقم دعاګانې کولې. بیا ورته وایي یا الله ویستجیرونک، د تا پورې فنا نیوله. رب العالمین به ورته وایي د څه دی ما پورې فنا نیوله؟ هغې به ورته وایي یا الله ستا د اور نه تا پورې فنا نیوله. رب العالمین فرمایي چې ایا اور زما لیدلی و؟ وایي یا الله نه یې دی لیدلی. رب العالمین به وفرمایي چې د دوی به څه حال و کله چې دوی اور لیدلی وي، بیا به یې نو څومره ډېر فنا غوښتلی د اور نه. بیا ورته وایي یا الله ویستغفرونک، څلورم کار دا کو چې تا نه د خپلو ګناهونو د بخښنو غوښتنه کوله چې یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. رب العالمین به ورته جواب کې ووایي قد غفرت لهم، ما دوی ته بخښنه وکړه، دغه ډله دغه مجلس چې دلته ناست دی او دا څلور کارونه کوي، قد غفرت لهم، ما ورته ګناهونه ټول معاف کړه. فاعطیتهم ما سألوا، د څه شي غوښتنه چې کوي هغه مې ورته ورکړه، جنت مې ورکړه. واجرتهم مما استجاروا، د څه نه چې فنا غواړي د هغې نه مې فنا ورکړه، د اور نه مې فنا ورکړه. بیا به ملایکې ورته ووایي چې یا الله زموږ شاهد په دې ځای کې دی، رب فيهم فلان عبد خطاء انما مر فجلس معهم، يا الله دوی کې یو سړی دی ډېر ګناهګار دی، خطا د مبالغې صیغه ده، هغه دوی باندې تېرېده او راغی او سره کېناست، هغه د دوی د ډلې نه نه و. بل بخاري حدیث کې راځي وایي هغه خپل د یو کار دپاره راغلی و، یو ضرورت دپاره راغلی و، هغه د دوی نه نه دی. یا الله دوی کې دغسې یو سړی موجود دی. الله به ورته وایي وله غفرت، ده ته مې بخښنه وکړه. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، دا داسې ډله ده، داسې قوم دی چې د دوی هغه ملګری هغه نه بدبخته کېږي. رونو دې ځای کې موضع شاهد دی چې دغه انسان چې هغه ډېر ګناهګار دی، خو راځي د نیکو خلکو په مجلس کې کښېني او هغې سره ناست وي، الله وایي ده ته ما د هغوی په خاطر باندې بخښنه وکړه، ګناهونه مې ورته معاف کړه، که څه هم دا د دغې کارونو دپاره نه دی راغلی. نو ورونو د نیکو خلکو په کښېناستلو کې دغه اجر و دغه ثواب میلاویږي. یو انسان د هغې ډېر ثمرات لري، ته به غافل دی یو څه نه چې هغه ویني، تا ته به عبادت و طاعت را په یاد شي، ته به ګناهګار یې، هغوی چې ویني خپله ګناه درته ډېره کاره شي. او دارنګه یې په صحبت د بدو خلکو کې یو انسان ته ډېر ضرر دی، د دنیا هم او د آخرت هم. الله رب العالمین دې موږ ته